Вони протидіють спустошенню. Проте кучера ніде не було. Нарешті його знайшли в селянському шинку, де він по-братньому розмістився за столом з денщиком офіцера. Граф спитав: «Хіба вам не наказували запрягти на 8-му годину?» «Наказували, але потім наказали інше». «Що саме?» «Зовсім не запрягати». «Хто ж вам дав такий наказ?» «Як хто? Прусський комендант». «Чому?» «Бо я звідки знаю? Спитайте в нього. Заборонено запрягати, я й не запрягаю. От і все». «Він сам сказав вам це?» «Ні, пане. Наказ мені передав від його імені трактирник». «Коли ж це?» «Учора ввечері, до того, як я ліг спати». Троє пасажирів повернулися дуже занепокоєні. Вирішили викликати пана Фоланві, але служниця відповіла, що через свою астму хазяїн ніколи не встає раніше, ніж о 10-й. Він навіть просто заборонив будити його раніше, хіба що на випадок пожежі. Хотіли було побачити офіцера, але це виявилось зовсім неможливим, хоч він і жив тут же в трактирі. Тільки пан Фоланві мав право говорити з ним у цивільних справах. Тоді вирішили почекати. Жінки розійшлись по своїх кімнатах і зайнялись усякими дрібницями. Корнюде влаштувався на кухні біля високого коминка, де палахкотів вогонь. Він звелів принести сюди столик, пляшку пива і витяг свою люльку, яка користувалась серед демократів майже такою самою повагою, як і він сам. Немов служача Корнюде, вона служила й батьківщині. Це була чудова пінкова люлька, дуже добре окурена, така сама чорна, як і зуби її власника, але пахуча, вигнута, блискуча, пристосована до його руки. Вона доповнювала його обличчя. Він сидів нерухомо, втупивши погляд то в полум'я грубки, то в піну, яка вінчала пивний кухоль, і з задоволенням пригладжував після кожного ковтка худими пальцями масне довге волосся й обсмоктував бахрому піни з вусів. Луазо, заявивши, що хоче розім'яти ноги, пішов продавати вино місцевим роздрібним торговцям. Граф і фабрикант почали розмову про політику. Вони передрікали майбутнє Франції. Один покладав надії на Орлеанську династію, другий – на невідомого рятівника, на якого-небудь героя, який з'явиться в хвилину повної безнадійності, на якого-небудь Дегеклена, на Жанут Арк, хто зна, або на нового Наполеона І. Ех, якби насрідний принц не був такий молодий. Слухаючи їх, Корнюде посміхався з виглядом людини, якій відомі таємниці майбутнього. Дим з його люльки наповнював усю кухню. Коли пробило 10-ту годину, появився пан Фоланві. Усі почали його розпитувати, але він лише 2-3 рази підряд повторив одне й те ж, без усяких змін. «Офіцер сказав мені: так, пане Фоланві, скажіть, що я заборонив завтра запрягати карету для цих пасажирів. Я не хочу, щоб вони поїхали без мого дозволу. Зрозуміли? Це все». Тоді вирішили поговорити з офіцером. Граф надіслав йому свою візитну картку, на якій пан Каррелламадон написав і своє прізвище з усіма своїми титулами. Прусак наказав відповісти, що прийме їх обох після того, як поснідає, тобто після 1-ї години. Дами знову з'явились, і всі поїли, хоч були занепокоєні. Пампушка, здавалося, була хвора і дуже схвильована. Коли допили каву, за графом і фабрикантом прийшов денщик. Луазо приєднався до них. Спробували завербувати й Корнюде, щоб надати візитові більшої урочистості. Але він гордо заявив, що не має наміру заходити з німцями у будь-які зносини, і, зажадавши ще пляшку пива, знову сів на своє місце біля коминка. Троє чоловіків піднялись на другий поверх і їх ввели в найкращу кімнату трактиру, де офіцер прийняв їх, розкинувшись в кріслі і задерши ноги на камін. Він курив довгу фарфорову люльку і кутався в халат вогняного кольору, який був безумовно привласнений в покинутому будинку якого-небудь буржуа, що не відзначався добрим смаком. Він не підвівся, не привітався з ними, не подивився на них. Він являв собою прекрасний зразок хамства, властивого солдафону переможцеві. Через деякий час він нарешті сказав: «Що ви хочете?» Граф узяв слово. «Ми хотіли б їхати, пане». «Ні». Насмілюсь запитати про причину цієї відмови. «Тому що мені не хочеться». «Дозволю собі, пане, шанобливо зауважити, що ваш командуючий дав нам дозвіл на проїзд до Дієпа. І мені здається, ми не зробили нічого такого, що могло б викликати такі суворі заходи з вашого боку». «Мені не хочеться». «Це все. Можете йти». Вони вклонилися і вийшли. Кінець дня прийшов сумно. Примха німця була зовсім незрозуміла. Кожному приходили в голову всякі несподівані думки. Усі сиділи на кухні і без краю сперечалися, висловлюючи найнеймовірніші здогади. Може, їх хочуть затримати як заложників, але з якою метою? Або відвести як полонених, або, вірніше, зажадати з них викуп. При цій думці їх охопила паніка. Більше за всіх перелякалися найбагатші. Вони вже уявляли собі, як їм доведеться для врятування життя висипати повні мішки золота в руки цього зухвалого солдафона. Вони сушили собі голови, намагаючись вигадати яку-небудь правдоподібну брехню, щоб приховати своє багатство, прикинутися бідними, дуже бідними людьми. Луазо зняв ланцюжок від годинника і сховав його в кишеню. Наближення ночі посилило їх тривогу. Засвітили лампу, а через те, що до обіду лишалося ще 2 години, пані Луазо запропонувала зіграти партію в 31. Це хоч трохи розважить всіх. Пропозицію прийняли. Навіть Корнюде, погасивши з чемності люльку, взяв участь у грі. Граф стасував карти, роздав їх, і в пампушки одразу ж вийшло 31 очко. Інтерес до гри скоро заглушив побоювання, які розтривожили розум. Але Корнюде помітив, що подружжя Луазо змовилося і шахрує. Коли зібралися обідати, знову з'явився пан Фоланві й прохрипів: «Прусський офіцер наказав спитати у мадмуазель Елізабет Руссі, чи не змінила вона ще свого рішення». Пампушка завмерла на місці, вся пополотнівши. Потім вона зразу знову почервоніла і захлинулася від злості так, що не могла говорити. Нарешті її прорвало. «Скажіть цій гадині, цій паскуді, цій прусській сволоті, що я ні за що не погоджуюсь! Чуєте? Ні за що! Ні за що! Ні за що!» Товстий трактирник вийшов. Тоді всі оточили пампушку, почали її розпитувати, вмовляти відкрити таємницю своєї зустрічі з офіцером. Спочатку вона опиралась, проте роздратування взяло гору. «Чого він хоче? Чого хоче? Він хоче спати зі мною!» — вигукнула вона. Нікого не шокували ці слова. Так усі були обурені. Корнюде з такою люттю стукнув кухлем по столу, що він розбився. Піднявся дружній крик обурення проти цього підлого солдафона. Усі палали гнівом, усі об'єднались для опору, ніби в кожного з них попросили частину тієї жертви, якої вимагали від неї. Граф з огидою заявив, що ці люди поводяться не краще стародавніх варварів. Особливо жінки висловлювали пампушці гаряче й ласкаве співчуття. Черниці, які виходили з своєї кімнати тільки до столу, схилили голови і мовчали. Коли перший порив обурення минув, взялися до обіду, але говорили мало. Усі були замислені. Дами рано порозходились по кімнатах, а чоловіки, що залишились покурити, затіяли гру в екарте і запросили взяти в ній участь пана Фоланеві, маючи намір спритно випитати в нього, яким чином можна подолати опір офіцера. Але трактирник думав лише про карти, нічого не слухав, нічого не відповідав і тільки раз у раз повторював: «Граймо ж, панове, граймо ж!» Він так захопився грою, що забув навіть плюватися, через що в грудях у нього час від часу наче протяжно гуділи органи. Його легені зі свистом відтворювали всю гаму астми, починаючи з урочистих басових нот і закінчуючи хрипким криком молодого півня, що пробує співати. Він навіть відмовився йти спати, коли його жінка, що аж падала від утоми, прийшла за ним. І вона пішла сама, бо була ранньою пташкою і підіймалася завжди разом із сонцем, тоді як чоловік її був опівнічником і радий був просидіти з приятелями до ранку. Він гукнув їй: «Постав, мій гогель-могель, біля вогню!» І продовжував гру. Коли стало ясно, що нічого випитати в нього не вдасться, вирішили, що час уже спати, і всі розійшлися по своїх кімнатах. Другого дня повставали знову досить рано, невиразно сподіваючись, а ще більш бажаючи швидкого від'їзду, страхаючись думки, що доведеться перебути ще день в цьому жахливому маленькому трактирі. Таба! Коні стояли в стайні, кучера не було видно. З нічев'я всі почали блукати навколо карети. Сніданок минув сумно. Відчувалось ніби певне збайдужіння до пампушки, бо під впливом нічних міркувань погляди дещо змінились. Зараз усі майже досадували на дівчину за те, що вона таємно не зустрілась з прусаком і не приготувала на ранок своїм супутникам приємного сюрпризу. Що могло бути простішим? Та й хто б про це довідався? Для пристойності вона могла б сказати офіцерові, що робить це, бо їй шкода своїх бідолашних супутників. Для неї це має так мало значення. Проте ніхто ще не признавався в своїх думках. Після полудня, коли всі втомилися від нудьги, граф запропонував зробити прогулянку по околицях. Старанно закутавшись, маленьке товариство рушило в дорогу, за винятком Корнюде, який вважав за краще сидіти біля вогню, та черниць, що проводили дні в церкві або в кюре. Мороз, що посилювався з кожним днем, жорстоко щипав за ніс і вуха. Ноги так заклякли, що кожен крок був мукою. А коли перед ними розіслалися поля, вони здавалися такими похмуро-зловісними в своїй безмежній білизні, що в усіх одразу похололо в грудях і стиснулось серце, і всі повернули назад. Чотири жінки йшли попереду. Троє чоловіків супроводили їх, ідучи трохи позаду. Луазо, який чудово розумів ситуацію, спитав раптом, чи довго їм доведеться через цю повію лишатися в оцій глушині. Граф, як завжди чемний, сказав, що не можна вимагати від жінки такої важкої жертви, що жертва ця може бути тільки добровільною. Пан Каррела Мадон зауважив, що коли французи почнуть, як це говорили, контрнаступ через Дієп, то їхня сутичка з просаками відбудеться не інакше, як у Тоті. Ця думка стривожила обох його співбесідників. «А що, як піти пішки?» – сказав Луазо. Граф знизав плечима. «Та що ви, по такому снігу, з нашими дружинами? Крім того, за нами відразу ж пошлють погоню. Впіймають за 10 хвилин і віддадуть як полонених на поталу солдатам». Це була правда. Усі замовкли. Жінки розмовляли про туалети, але деяка вимушеність, здавалося, роз'єднувала їх. Раптом у кінці вулиці показався офіцер, На снігу, що стелився до обрію, вирізнялася його тонка постать, що нагадувала осу в мундирі. Він ішов, розщепірюючи ноги, особливим кроком, властивим військовому, який боїться забруднити старанно начищені чоботи. Він вклонився, коли проходив повз жінок, і презирливо глянув на чоловіків, у яких все-таки вистачило почуття власної гідності для того, щоб не привітатися, хоч Луазой потягнувся було спочатку до свого капелюха. Пампушка почервоніла по самі вуха, а три заміжні жінки відчули глибоке приниження від того, що цей солдафон зустрів їх у товаристві дівчини, з якою він так зухвало обійшовся. Тоді заговорили про нього, про його постать і обличчя. Пані Каррела Мадон, яка знала багатьох офіцерів і добре таки розумілася на них, вважала, що цей не такий уже й поганий. Вона навіть пошкодувала, що він не француз, бо з нього міг би вийти чудовий гусар, який без сумніву зводив би з розуму всіх жінок. Повернувшись додому, вони не знали, що далі робити, і навіть почали обмінюватись ущипливими словами з найнезначніших приводів. Мовчазний обід тривав недовго, а потім усі пішли спати, щоб якось згаяти час. Коли наступного дня мандрівники спустилися вниз, у всіх на обличчях була втома, а на серці злість. Жінки ледве говорили з пампушкою. Задзвонили до церкви. Це мали відбутися хрестини. У пампушки була дитина, яка виховувалася в Івето у селян. Вона бачилася з нею хіба щораз на рік і ніколи про неї не згадувала. Але думка про немовля, яке збираються хрестити, викликала в її серці несподіваний, жагучий приплив ніжності до власної дитини. Їй захотілося неодмінно бути присутньою при обряді. Як тільки вона пішла, всі перезирнулись, потім сунули стільці ближче один до одного, почуваючи, що настав нарешті час щось вирішити. Луазо раптом осяяло натхнення. Він порадив запропонувати офіцерові затримати саму тільки пампушку і відпустити всіх інших. Пан Фоланві погодився виконати доручення, проте майже одразу ж вернувся. Німець, знаючи людську натуру, виштовхав його за двері. Він мав намір тримати всіх до того часу, поки його бажання не буде вдоволено. Тоді плебейська натура пана Луазо розгорнулася на всю широчінь. «Не сидіти ж нам тут до смерті! Вже коли ця паскудниця займається таким ремеслом і робиться з усіма чоловіками, яке ж вона має право відмовляти кому б то не було? Скажіть, будь ласка, в Руані вона тяглася з ким завгодно, навіть з візниками? Так, пані, з візником префектури. Я напевно це знаю, він вино купує у нас. А зараз, коли треба визволити нас із крутного становища, вона ще маніжиться, ця дівка. По-моєму, офіцер поводиться ще дуже пристойно. Можливо, він давно вже нікого не має, і, звісно, віддав би перевагу кому-небудь із нас трьох. Але він все-таки вдовольняється тією, що належить кожному. Він поважає заміжніх жінок. Подумайте тільки, адже він тут хазяїн. Йому досить сказати «я хочу», і він зі своїми солдатами може силоміць оволодіти нами. Обидві інші жінки злегка здригнулися. Очі гарненької пані Каррела Мадон заблищали, і вона трохи зблідла, ніби вже відчувала, як офіцер силоміць оволодіває нею. Чоловіки, що розмовляли осторонь, підійшли до жінок. Луазо кипів, і ладен був видати ворогові «цю поганку», зв'язавши їй руки й ноги. Але граф, нащадок трьох поколінь посланників, який і сам зовні нагадував дипломата, був прихильником витонченого маневру. «Треба її переконати», – сказав він. Тоді вони змовились. Жінки підсунулись ближче, голоси стишились, розмова стала загальною. Кожен висловлював свої міркування. Проте все відбувалось досить пристойно. Особливо дами вдало знаходили делікатні вирази, чарівно витончені звороти для визначення найнепристойніших понять. Стороння людина нічого б тут не зрозуміла, так завбачливо підбиралися слова. Та легка броня невинної соромливості, за яку ховаються світські жінки, захищає їх лише про людське око, і тому всі вони втішалися цією спокусливою пригодою, безсумнівно забавляючись про себе, відчуваючи себе у своїй сфері, влаштовуючи цю любовну справу з хтивістю кухаря-ласуна, що готує вечерю для іншого. Веселість поверталася сама по собі. Така цікава була кінець кінцем ця історія. Граф виставляв досить рисковані жарти, але робив це так тонко, що в усіх викликав посмішку. У свою чергу Луазо дозволив собі кілька більш міцних дотепів, які нікого не обурили. Всіма заволоділа думка, грубо висловлена його дружиною. Якщо у цієї дівки таке ремесло, з якої речі вона відмовляє кому б то не було? Гарненька пані Каррела Мадон, мабуть, навіть думала, що на її місці скоріш відмовила б кому-небудь іншому, ніж цьому офіцерові. Вони довго обговорювали тактику облоги, ніби йшлось про якусь фортецю. Кожен узяв на себе певну роль, умовився, яких доводів йому треба вживати, які маневри належить здійснювати. Виробили план атак, всяких хитрощів, несподіваних нападів, які примусять цю живу цитадель скласти зброю перед ворогом. Один тільки Корнюде, як і раніше, тримався осторонь і не брав ніякої участі в цій справі. Ця вигадка настільки захопила загальну увагу, що ніхто й не чув, як увійшла пампушка. Але граф прошепотів «Чшшш!» і всі підвели очі. Пампушка була в кімнаті. Усі раптом замовкли і, відчуваючи легке замішання, не наважувалися одразу заговорити з нею. Графиня, більш ніж інші досвідчена в салонній дволичності, запитала в неї «Ну що, цікаві були хрестини?» Товстуха, ще зворушена, змалювала все – і обличчя, і пози, і навіть саму церкву. Вона додала «Іноді так добре помолитися!» До сніданку жінки обмежувались лише особливою люб'язністю до неї, намагаючись зробити її більш довірливою і слухняною. Та тільки носіли до столу, як почалась атака. Спочатку повели абстрактну розмову про самопожертву. Наводились приклади стародавніх часів – Юдів і Олоферн, потім ні з цього ні з того Лукреція і Секст. Пригадали Клеопатру, яка приймала в своє ложе всіх ворожих воєначальників і приводила їх до рабської покори. Розповіли навіть фантастичну історію, що виникла в уяві цих мільйонерів-неуків, про римських громадянок, які йшли в капою присипляти в своїх обіймах Ганібала, а разом з ним його полководців і цілі фаланги найманців. Потім пригадали всіх жінок, які заступили дорогу завойовникам, зробивши своє тіло полем бою, знаряддям панування і героїчними пестощами, підкорили виродків чи ненависних тиранів, принісши свою невинність у жертву помсті й самозреченню. Розповіли також у туманних висловах про одну англійку з аристократичної сім'ї, що прищепила собі жахливу заразну хворобу, щоб передати її Бонапарту, якого врятувало тільки чудо – раптова слабість в хвилину фатального побачення. Про все це говорили в пристойній і стриманій формі, і лише зрідка проривався вдаваний захват, розрахований на те, щоб підохотити до змагання. Кінець кінцем можна було подумати, що єдине призначення жінки на землі є споконвічна самопожертва, безперервне підкорення примхам солдатні. Черниці, здавалося, нічого не чули, поринувши в свої думки. Пампушка мовчала. Їй дали на роздум цілий день. Але зараз до неї вже не звертались, як раніше, мадам. Їй просто казали «мадемуазель», хоча ніхто добре не знав, чому саме. Мабуть, для того, щоб трохи принизити її, зменшити ту повагу, якої вона домоглась, і примусити її відчути ганебність її ремесла. Тільки-но принесли суп, як знову з'явився пан Фоланві і повторив вчорашнє запитання. «Пруський офіцер хоче знати, чи не змінила мадмуазель Елізабет Руссе свого рішення?» Пампушка сухо відповіла: «Ні». Та за столом коаліція почала слабнути. У Луазо вихопилося кілька необережних слів. Кожен зі шкіри пнувся, намагаючись вигадати нові приклади, і нічого не знаходив. Як раптом графиня, може й не навмисне, а просто з непевним бажанням віддати належне релігії, звернулася до старшої черниці з запитанням про великі приклади з життя святих. Адже багато святих творили діяння, які в наших очах були б злочинними, але церква легко прощає ці гріхи, якщо вони зроблені в ім'я Бога або на користь ближньому. Це був могутній аргумент. Графиня скористалася ним. Тоді, чи то внаслідок мовчазної угоди, завуальованої догідливості, до якої призвичаївся кожен, хто носить духовний одяг, чи то внаслідок щасливого недоумства, стара черниця чудово підтримала розмову. Її вважали соромливою, а вона виявила себе сміливою, балакучою, навіть жорстокою. Її не бентежили казуїстичні вагання. Доктрина її була подібна до залізного посоху. Віра непохитна, а совість не знала сумнівів. Вона вважала жертвоприношення Авраама цілком природним, бо сама, не вагаючись, забила б батька й матір, коли б почула наказ із неба. Ніяка провина, на її думку, не може прогнівати Бога, якщо наміри, що керували людиною, похвальні. Графиня, яка хотіла здобути якнайбільше користі з духовного авторитету своєї несподіваної спільниці, викликала її на довге повчальне тлумачення моральної аксіоми «Мета виправдовує засоби». Вона ставила їй запитання: «Отже, сестро, ви вважаєте, що Бог допускає всі шляхи і прощає провину, якщо намір чистий? Та як же можна сумніватися в цьому, пані? Дуже часто вчинок, сам по собі гідний осуду, стає похвальним завдяки наміру, який його надихає». І вони продовжували в тому ж дусі, обговорюючи волю Бога, передбачаючи його рішення, приписуючи йому втручання в справи, які, певно, зовсім його не обходили. Про все це говорилося замасковано, обережно, пристойно. Та кожне слово святої діви в чернечому чепці пробивало бреш в обуреному опорі куртизанки. Потім розмова зайшла про інше. І жінка з щотками заговорила про монастир свого ордену, про свою ігуменю, про саму себе та про свою милу сусідку, найулюбленішу сестру общини святого Нісефора. Її викликали в гавр, щоб ходити в госпіталі за сотнями солдатів, хворих на віспу. Вона розповідала про цих нещасних, докладно змальовувала хворобу. І в той час, через примху цього прусака, їх затримують у дорозі. Скільки помре французів, яких вони, може, і врятували? Доглядати військових було її фахом. Вона побувала в Криму, в Італії, в Австрії, розповідаючи про свої походи. Вона раптом виявила себе однією з тих хвацьких і войовничих черниць, які ніби для цього й створені, щоб іти слідом за військом, підбирати поранених в розпалі бою і краще за всякого начальника єдиним словом угамовувати непокірливих вояків. Це була справжня сестриця Рантенплан, і її спотворене, подзьобане незліченним ряботинням обличчя було ніби символом тих руйнувань, що їх чинить війна. Після неї ніхто не промовив і слова. Таким беззаперечним здавався справлений нею ефект. Одразу ж після вечері усі поспішили розійтися по кімнатах і вийшли лише другого ранку, досить пізно. Сніданок минув спокійно. Чекали, щоб насіння, посіяне напередодні, проросло і дало плоди. Посеред дня графиня запропонувала зробити прогулянку, Тоді граф, як було умовлено заздалегідь, узяв пампушку під руку і пішов з нею, трохи відставши від інших. Він розмовляв з нею фамільярним, батьківським, трохи зневажливим тоном, яким поважні чоловіки говорять з цими дівчатами, називаючи її «моя люба дитино», весь час нагадуючи їй про свій соціальний стан, свою незаперечну гідність. Він одразу ж приступив до суті справи. «Отже, ви хочете тримати нас тут і наражати, як і себе, на небезпеку всіляких насильств, неминучих у випадку поразки прусської армії, тільки б не виявити ту поблажливість, яку ви виявляли стільки разів за своє життя?» Пампушка нічого не відповіла. Він впливав на неї ласкою, доводами, сентиментальністю. Він зумів, лишаючись паном графом, бути водночас галантним, чарівним, розсипатися компліментами. Він вихваляв послугу, яку вона могла б зробити їм, говорив про їхню вдячність, а потім раптом весело звернувся до неї на «ти». «І знаєш, Люба, він матиме право вихвалятися, що поласував такою гарненькою дівчиною, яких небагато знайдеться в нього на батьківщині!» Пампушка нічого не відповіла і наздогнала товариство. Повернувшись додому, вона зразу ж піднялась до себе в кімнату і більше не виходила. Тривога сягнула крайніх розмірів. Що вона робитиме, якщо вона упиратиметься біда? Настала година обіду. Її даремно чекали. Нарешті з'явився пан Фоланвій, оголосив, що мадмуазель Руссє почуває себе хворою, і можна сідати до столу без неї. Усі насторожились. Граф підійшов до трактирника і пошепки запитав: «Все в порядку?» «Так». Щоб не порушувати пристойності, він нічого не сказав своїм супутникам, а тільки злегка кивнув їм головою. Відразу ж усі полегшено зітхнули, і обличчя в усіх повеселішали. Луазо закричав: «Тра-ля-ля-ля-ля! Плачу за шампанське, якщо воно є в цьому закладі!» І у пані Луазо тьохнуло серце, коли хазяїн повернувся з чотирма пляшками в руках. Усі раптом зробилися компанійськими й галасливими. Бурхлива радість сповнила серця. Граф, здавалося, вперше помітив, що пані Каррела Мадон просто чарівна. Фабрикант почав упадати коло графині. Розмова зробилася жвавою, веселою, заблищала дотепністю. Раптом Луазо з переляканим обличчям, піднявши руки, залементував: «Тихше!» Всі замовкли, здивовані, навіть перелякані. Тоді він прислухався, жестом обох рук закликав до мовчання, подивився на стелю, знову прислухався й промовив своїм звичайним голосом: «Заспокойтеся! Все йде гаразд!» Ніхто не наважився показати, що зрозумів, про що йдеться, але усмішка промайнула на всіх обличчях. За чверть години він повторив ту саму витівку і за весь вечір повторював її кілька разів. Він удавав, ніби звертається до когось на верхньому поверсі, і давав йому двозначні поради, які черпав із запасів своєї комівояжерської дотепності. Часом він прикидався сумним і зітхав: «Бідолашна дівчина!» Або люто цідив крізь зуби: «Ах, підлий прусак!» Кілька разів, коли, здавалося, ніхто вже не думав про це, він починав вигукувати тремтячим голосом: «Годі! Годі!» І додавав, ніби про себе: «Тільки б нам її знову побачити! Тільки б нам її знову побачити! Тільки б цей негідник не заморив її!» Хоч жарти ці були найгіршого тону, проте вони звеселяли компанію і нікого не шокували, бо й обурення, як і все інше, пов'язане з середовищем, що оточує його. Атмосфера ж, що поступово утворилася в трактирі, була просякнута фривольними думками. Під час десерту жінки самі почали робити стримані грайливі натяки. Очі в усіх блищали, випили багато, Граф, який зберігав величний вигляд навіть у таких випадках, коли дозволяв собі вільності, порівняв їхнє становище з закінченням зимівки на полюсі і радістю людей, які після корабельної аварії бачать нарешті, що їм відкривається шлях на південь. Слова його мали великий успіх. Луазо, розійшовшись, підвівся з келихом шампанського в руці. «П'ю за наше визволення!» Усі підвелися і підтримали його тост. Навіть черниці, спокушені дамами, згодились пригубити пінистого вина, якого вони ще ніколи не куштували. Вони сказали, що це вино схоже на шипучий лимонад, тільки набагато смачніше. Луазо підбив підсумки. «Який жаль, що нема фортепіано! А то можна було б станцювати кадриль!» Корнюде не сказав і слова, не зробив жодного руху. Він, здавалося, поринув у похмурі думки і зрідка люто смикав свою довгу бороду, ніби хотів зробити її ще довшою. Нарешті, майже опівночі, коли почали розходитися, Луазо, який на силу тримався на ногах, раптом ляснув його по животу і сказав, похитуючись: «Чого це ви не веселі сьогодні? Що це ви все мовчите, громадянине?» Корнюде поривчасто підвів голову й, окинувши всіх палаючим і грізним поглядом, відповів: «Знайте, ви всі вчинили підлоту!» Він підвівся, дійшов до дверей, ще раз повторив: «Так, підлоту!» І зник. Спочатку всім стало ніяково. Спантеличений Луазо стояв, роззявивши рота. Потім до нього повернулась самовпевненість, і він раптом зареготав і сказав: «Молодість, друже, молодість!» Та оскільки ніхто не зрозумів, у чим справа, він розповів про таємниці коридора. Тоді знову розлігся нестримний регіт. Жінки веселились, мов шалені. Граф і пан Каррела Мадон сміялися до сліз. Вони не йняли віри. «Як? Ви впевнені? Він хотів...» «Та я кажу ж вам, що сам бачив!» «І вона відмовила?» «Бо прусак був у сусідній кімнаті!» «Не може бути!» «Присягаюсь!» Граф задихався від сміху. Фабрикант обома руками тримався за живіт. Луазо продовжував: «Зрозуміло, що сьогодні ввечері йому зовсім, зовсім не смішно!» І всі троє знову починали реготати до кольок, до сліз. Потому всі розійшлися. Проте пані Луазо, жінка єхидна, лягаючи спати, зауважила чоловікові, що ця злючка, Карела Мадон, увесь вечір сміялася вимушено. «Знаєш, коли жінка втрачає розум від мундира, їй справді все одно, носить його француз чи прусак. Жалюгідні тварюки, прости господи!» І всю ніч у мороці коридору проносилися ніби тремтіння, слабкі шарудіння, шелести, зітхання, легкі кроки босих ніг, ледве чутні скрипи. Позасинали, безперечно, дуже пізно, бо під дверима довго виднілися тонкі смуги світла. Від шампанського це часом трапляється. Воно, кажуть, тривожить сон. Наступного дня сніг сяяв під яскравим зимовим сонцем. Запряжений нарешті такий диліжанс дожидав біля воріт, а зграя білих голубів, що їжилася в своєму густому пір'ї, рожевоокі, з чорними цятками зіниць, поважно походжали поміж ніг шестірки коней і, розкидаючи лапками паруючий гній, шукали в ньому корму. Кучер, закутаний в овчину, курив на козлах люльку, а пасажири, сяючи з радості, складали провізію на дорогу. Чекали тільки на пампушку. Нарешті вона з'явилась. Ніби трохи схвильована, зніяковіла, вона боязко підійшла до своїх супутників, але всі як один відвернулися, ніби не помічаючи її. Граф з почуттям власної гідності взяв дружину під руку й одвів убік, щоб віддалити її від цього нечистого сусідства. Пампушка здивовано зупинилась, потім, зібравши всю свою мужність, підійшла до дружини фабриканта і смиренно пробелькотіла: «Добрий день, пані!» Та тільки ледве помітно недбало кивнула головою і кинула на неї погляд ображеної доброчесності. Усі вдавали, ніби вони дуже зайняті, і трималися якомога далі від пампушки, немов у своїх спідницях вона принесла заразу. Потім усі кинулись до диліжанса. Вона увійшла останньою і мовчки сіла на те місце, яке займала на початку подорожі. Її, здавалося, більше не помічали, не впізнавали. Тільки пані Луазо, обурено глянувши на неї здаля, сказала чоловікові напівголосно: «Яке щастя, що я сиджу далеко від неї!» Важка карета рушила, і подорож відновилася. Спочатку всі мовчали. Пампушка не наважувалася підвести очі. Вона почувала водночас і обурення проти всіх своїх сусідів, і презирство до себе за те, що принизилась, поступившися перед ними, що осквернилася від поцілунків просака, в обійми якого її штовхнули ці лицеміри. Але незабаром графиня звернулася до пані Каррела Мадон і порушила тяжку мовчанку. «Ви, здається, знайомі з пані Детрель?» «Так, це моя приятелька». «Яка чарівна жінка!» «Чудова, справді виняткове створіння, і до того ж така освічена, натура глибоко артистична. Вона прекрасно співає і чудово малює!» Фабрикант розмовляв з графом, і крізь гуркіт віконниць часом долітали слова: «Купон, платіж, прибуток, встрок». Луазо, який потягнув у трактирі стару колоду карт, засмальцьовану від 5 років тертя о погано витерті столи, почав з дружиною партію безик. Черниці взялися за довгі чотки, що звисали в них з поясів, водночас перехрестилися, і раптом губи їх швидко заворушилися, заспішили, все прискорюючи невиразний шепіт, ніби змагаючись у швидкості молитви. Час від часу вони цілували образок, знову хрестилися, потім продовжували поквапливе і безперервне бурмотіння. Корнюде, задумавшись, сидів нерухомо. Після 3 годин їзди Луазо зібрав карти і сказав: «Час поїсти!» Тоді дружина його взяла перев'язаний мотузком пакунок і вийняла звідти шматок телятини. Вона акуратно розрізала його на тонкі, тверді скибочки, і вони почали їсти. «Чи не зробити так само і нам?» – спитала графиня. Одержавши згоду, вона розгорнула провізію, що її припасли на обидві сім'ї. Це був соковитий паштет в одній з тих довгих фаянсових мисок, де на кришках зображений заєць, який вказує, що під ним знаходиться заячий паштет. Білі струмки сала перетинали коричневу м'якоть дичини, перемішаної з іншими дрібно накришеними сортами м'яса. На квадратному шматку швейцарського сиру, винятому з газети, можна було прочитати слово «пригоди», що відпечаталось на його жирній поверхні. Черниці розгорнули кільце ковбаси, що пахло часником, а Корнюде засунув зразу обидві руки в глибокі кишені пальта і витяг з одної 4 крутих яєчка, а з другої – шматок хліба. Він облупив яєчка, кинув шкаралупу собі під ноги на солому і почав їсти їх, кусаючи одне по одному й усіваючи свою бороду яскраво-жовтими крихтами, що здавалися в ній зірочками. У метушній тривозі ранкового пробудження пампушка не встигла ні про що подбати. І тепер, задихаючись від досади і люті, дивилася на всіх цих людей, що спокійнісінько жували. Спочатку її охопила бурхлива злість, і вона розкрила вже рота, щоб висловити їм все прямо в потоці лайки, що підступала їй до губ. Але обурення так душило її, що вона не могла говорити. Ніхто не дивився на неї, ніхто про неї не думав. Вона відчувала, що потопає в презирстві цих чесних мерзотників, які спочатку принесли її в жертву, а потім відкинули, як брудну і непотрібну ганчірку. Тут пригадався їй її великий кошик, в якому було повно смачних страв, так пожадливо знищених ними. Згадалися двоє курчат у блискучому холодці, паштети, груші, 4 пляшки бордо. Її лють затихла, як надто натягнута струна, що раптом лопнула, і вона відчула, що зараз заплаче. Вона робила нелюдські зусилля, щоб стриматися, ковтала сльози, як дитина, але вони підступали до очей, виблискували на віях, і скоро дві великі сльозини поволі поповзли по її щоках. За ними потекли інші, прудкіші. Вони бігли, немов краплі води, що просочуються зі скелі, і рівномірно падали на крутий виступ її грудей. Пампушка сиділа прямо, застиглим і блідим обличчям, дивлячись в одну точку, сподіваючись лише, що на неї ніхто не зверне уваги. Але графиня помітила її сльози і жестом вказала на неї чоловікові. Він знизав плечима, немовби кажучи: «Нічого не вдієш, я тут не винен». Пані Луазо беззвучно, але переможно засміялася й прошепотіла: «Вона оплакує свою ганьбу». Черниці загорнули в папір рештки ковбаси і знову взялися до молитов. Тоді Корнюде, перетравлюючи з'їдення яєчка, простягнув довгі ноги під лавку навпроти, відкинувся, схрестивши руки на грудях, посміхнувся, ніби придумав вдалий жарт, і почав насвистувати Марсельєзу. Усі насупилися. Народна пісня, мабуть, зовсім не сподобалась його сусідам. Вони почали нервувати, сердитись і мало не вили, як собаки, що почули Катеринку. Він помітив це і вже не переставав свистіти. Часом він навіть наспівував слова: «Любов священна до вітчизни, дай силу мститися рукам, свободо люба, в битви грізні, шляхи торуй захисникам». Їхали тепер швидше, бо сніг ставав дедалі щільнішим. І до самого Д'єрпа в усі довгі, нудні години дороги і нескінченної тряски по вибоїстому шляху, у вечірніх сутінках, а потім у глибокій темряві, Корнюде з жорстокою пертістю продовжував свій мстивий одноманітний свист, примушуючи потомлених і роздратованих супутників слухати пісню від початку і до кінця і пригадувати такт за тактом кожне її слово. А пампушка усе плакала, і часом між двома куплетами в пітьмі лунали ридання, яких вона не могла стримати. Кінець оповідання Гі де Мопассана «Пампушка» у перекладі Романа Терещенка. Для вас читав характерник. Запис здійснено у серпні 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і Телеграмі.